عجباً ناشنا کتاب دے یہدی ہدایت کے بطرف دے لرشدے یہدی یدو دعوت ور کے بطرف دے ہدایت مانے منگ ایمان داوڑا پدے سراو چلی صدار نگردو دخ پدر افسر یو کسا وانہو تعالی جد ربنا وانہو شانداد لی دے جد ربنا شاند رب زمن نیدنی ولی سوائی وطن بی بی ولا ولدن نا اولاد نیگو رزان لنا زولی نیولی و نیزان لخز نیولی دا و انو بشک شانده کانو یقول چویل و سفیحونا قب مقلوز منگ پا اللہ منشت تدروغا و انو بشک منگ زنن منگو مان که یچری بوینان که انسان و پیرال اللہ پا اللہ من دروغا زمان خدا خیلو چه پیران و انسان هم پا اللہ من دروغ نوائی و منگ چی ولی دن داده دروغ جن خلق دی وانو بشک شاندہ کان رجالن اوت سڑی من الانس دی انسانان پنائی بے اختلپت سڑو مائند پیرانونا سڑیو دی انسانان چھ پنائی بے اختلپت سڑو دی پیرانو مانے فزادوہم رحقا فزیت کڑیو دیل رحقا تغیانو سرکشی کردم ابن سائب الانساری وی زدخ پل پلار سرم دینے تلارم تل ضروری کار باندے بہا دورو چی ذکر کرے سو چی نبی علیہ السلام مکہ کی دعوت شروع کرے رہے زمن اشپد یشپن کی سرالا اشپا چکلنی میں تور سے دلا جو پام کو یو شر مخراغ ہے یو گڑو رہے دے گڑو نونیو دے شر مہچو اکرا یا عامر الواجی جارکا او دکھن دے با دون کی رکا ونڈ دے امدادو کا پانچم کہو آواز کے آواز کہو ان کی منگ نلی دو یا سرحان ارسلو ہو او شرمخا دا گڑا پریدا منچ بچی دا گڑی تا قتل را منڈی والے او پا دے گڑو کی داخل شخو لم تو سیو قدمتن دیتا سا زخم زخم نور سیدلے پوشو لے خبر مانی وی ماد نبی علیہ السلام نبی روسا تپوسو کہو وی را تویلہ دا دو شیطانان یو شیطان برادر پر آتو پر شکل دا شرمخ مانے او دے دیم با پر شکل دا انسان مانے واز کاؤں او دا سڑے کافر کو پزادوہم رحقا زید کڑے دے رحقا گمراہی وانہم بشک دے چو رحقا گمراہی او سرکشی وانہم بشک دے دا انسانان چو گمانے کو لیکن سنگی تا چو گمان کے فیرانو چلے برا اچت نی اللہ احدن یو کس لرا وانا بشک منگا چیو لمسن سما منگا ورسید آسمان تا منگا بیم تا مولی اڈکشو حرسن دا چوکی داران سختونا وشوبن دا شغلونا برا بخطون دا شغلے والا اپسرا خطا کی دلی وانا بشک منگا کنناو منگا نقودو چی منکی ناسو دا آسمان نمقاعد دا سمائی شغل تیارا کبر خیجی نو شغل تیار اترا گرزی گی وانا بشک منگا نپویدو شری دار شر پاو چا منچ بدیزما کیو کی رادا کڑا پر ما رب دے رشدن دے ہدایت وانا بشک منگا چو مننا صالحون بائز منے نیکانو مننا دون ذالکا او باید منہ سوا جن کننا ترائق قددہ منگو ترائق قددہ دل مختلفی ترائق دل قددہ مختلفی وانا بشک منگو گمان کو وسا وانا ظلمنا وانا علمنا الانا او وزی قنان منگو پوشوی وس چلن نوجز اللہ چلی نشو من کمزور کول اللہ در پریزما کی او چر نشو کمزور کو اللہ لرا حربن پدس حال کو چمنگا تیخت کو حربن منصوب دے پزید حال کو واقع شو دے حاربین پدس حال کو چمنگا تیخت کو ان کیوں واننا بشک منگا لما سمین الہدا کل چمنگا وارد ہدایت منگا ایمان راوڑ پد ایمان چاچی ایمان راوڑ پخ پد رب مائن بہیر بخصند نقصان نو لارا قن او ند زلتنا بخشن نقصان پچبنے کو کی نقصان وہ شولارا قلم زیادتنا چ ظلم بت وشی گناہوں تھور بار کلیشی وانا بشک منگ چ من مسلمون بعض من مسلمانان و من القاسطون او بعض من کی ظلم کو ان کے قاسط پماند ظالم سرا مجرب قسط یک سے تو پماند ظلم مزید چراشی پماند دو انصاف سرا امن اسلم آچاچی اسلام اور بولا کلا کسان تہر رہو کس دے رشدم دے ہدایت امل کا سے تنار چالمان دیپکان شیور پارت جانم ہتمن خسو خاشاک و اللہ استقام والد طریقتے چلے داخل گودرے دو عرب طریقتے بسم لار دی اسلام مانے طریقہ لار دی اسلام لاستے نام خام خوب سکم دمان غدقن او بفرے مانا ڈیرے امتحان کو دے پی پدے پدا موبو کے پدے ابو کے دے امتحان کو او چاچے راز کے ذکر رخ پدر میں سلوک ہو داخل بکل عذاب سادن عذاب سخت اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانات دی و ان المساجد یقن جماعت نہ چیز اللہ دفاع دی جماعت نہ اللہ کو دی مدسن جی جماعت دراش و آواز کو یا اللہ یا پیر بابا یا اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی چل سے آواز نہ کی جماعت نہ اللہ فار فلا تدو مرا بل اللہ سر الا ما اللہ دا اللہ سر احد نہیں سو کو چدا اللہ سر گو رہی چا دا پرے دو نہ کی یا دا مساجد نہ مراد دی اندامنا دا سجدے یقینا اندامنا سجدے دا اللہ فار دی مرا بل اللہ سر بل الہ وانو بشک شاندہ لما قام عبداللہ ارکل چودرت بندر اللہ محمد علیہ السلام یدو چرا بلی اللہ لرا دعوت ترکی بطرف دا اللہ باندے کادو یکونون علیہ لبدا کادو نجدیو کافران اشیو اپ دی نبی علیہ السلام لبدن راغن دا پارا دا مرگ لبدن راغن شوی دا مرگ دا پارا ہر کلا چودر عبداللہ بندر اللہ تلا یدو ہو چھ بلنے کولا پا طرف دا اللہ باندے کادو یکونون علیہ لبدا کادو نجدیو چھ شوی دا مشرکین پا دبان لبدن راغن دا پار دا مرگا لبدن راغن دا پار دا مرگا دو امانا ہر کلا چودر بندر اللہ یدو ہو چرا بلے پورا بال بل نے کول طرف اللہ من کا دو نجدیو پھیرانا یقون پدے مان لے بدن را پنڈ کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دا پیرا مترا گنڈے دل را گنڈے دل را گنڈے دل او لے بدا جم دل دتندا او لے بدل کی جماعت اتا ڈیر ڈیر جماعت نبی علیہ السلام ترا گن شو نجدیو داخل پریمان جماعت نجدیو داخل پریمان لبدان راغوندو چپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راغوند شیو دا نبی علیہ السلام بیانی مکمل آوری دلیوے وس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان سنکاو و تویہ پیغامبر ایقنان ترا بلن خفض رب و لاو شرکو بیہی احدا زی صدار نگردوم دا خفض رب سر یو کسا نہ پیر نہ پیرے نہ پرشتہ نہ جن زد اللہ سر ہچوک رشتہ دار نہ گردوں رد شرک تصرف و تو پیغمبر کرم تو مالک نے مستاز پار دا زرد و ندر ولا رشدن ندر ہدایت رد شرک پی الاستعاذہ و تو پیغمبر کرم زل یجیرنی چر مال پنائی نرا کئی دا اللہ لعذاب نیو کس او چر بینی مزم پخیر دا اللہ نمولتا حدن زید پنائی الا بلاغم من اللہ مگر ز مالک مدد تبلیغ طرف دلانا الا بلاغم مگر ز مالک مدد تبلیغ طرف دلانا ور رسالاتی و درست دا پیغامات دا اللہ زد دے مالک ما چرا اللہ دین رسولو کن اللہ پیغاماتو او چاچنا پرمانیو کد اللہ و درسول بشک دے پر اور دے جانم دے میں شوی پدے کیا بدن ہمیشہ تر دے پوری چوینی ماہا وسج دے صلح اس کے دلیشی وزر دے جو پوی بشمن اضافو ناصران سو دے کمزور ہے پیتبار دے امداد کولو سرا سوک دے کمزور ہے پیتبار دے امداد وَأَقَلُّ عَدَدًا او کم دے پیتی بار دشمار باندے نفید علم غیبا او توی پیغمبر ان ادری زنپوی گما قریب نیج دے دے آغا عذاب تستاو سلو اس کے دلیشی او که گرزی دے پار رب زما امدن سا زمانا دا اللہ دا عذاب وقت ما تا معلوم دے چی نیج دے دے او کلری دے عالم الغیبی اللہ عالم دے پا ہر فرد افراد دا غیب باندی الغیب ہر فرد افراد دا غیب من اللہ پوئی گی فلا یزہرو علی غیبی احدا نخکار کئی نخبری علی غیبی پخفل غیب باندی احدا نیوکس الا من ارتضا مگر ہاں تو چی اللہ غرکی من رسول دا پیغمبرنا چی اللہ غرکی دا پیغمبرنا نو دے پیغمبر تصوحی وکیم الا من ارتضا تفسیر سے جرسیرا جو پترکی دا وحی سرا او یا استثناء منقطع دا لیکن حاغ سوچ اللہ غرکی من رسول نو پیغمبرنا پیغمبران اللہ غرکی لیکن غیب باندے نفوئے کئی فا انہو یسلک و یقنن روانی اللہ من بین یده مکی دے پیغمبر نو من خلف رسل پیغمبر نرسدن تیاری پریشتے کلچ وحی را نازلی کی پر پیغمبر مانے نر پیغمبر نو مکی رسل تیاری پریشتی وی چہ دا وحی حفاظتو کی لیعلما یو مانا چہ ظاہر کی اللہ ان قد ابلغو چہ ورسو دے ملائکو رسالات ربهم اغا احکام درب دے چہ درب احکام ورسول یا لیعلما چہ پوئشی پیغمبر لیعلما چہ پیغمبر پوئشی ان قد ابلغو چہ دے ورسو دے ملائکو ورسو رسالات ربهم اغا پیغامات درب دے واحات بما لدیہم جیرا چل اللہ پاوت من چی دے سری واحسا کل شین عددہ اشمار کر اللہ ہر شے پا اعتبار دشمار سرا اشمار کر اللہ ہر شے پا شمار سرا سورت کی دے جنات واقع وا او تحزیز علی تبلیغ ذکر کب واقعاتو دے جنات باندے ویا سورت مزمل دریوے سورت دے ترتیب کی او پا نزول کی خود ابتدائی سورو نا دے دریم نمبر سورت دے قلم نروس تنازل لے بسورت سبا نروس تا قرآن کریم دا دولس بابون او ات بابون مخ کی ذکر شو او نهم باب دو سورتون کی دے مزمل مدسر سورتون ابتدائی سورتون دی مدا د قرآن کریم د بیانول چل تخی د تبلیغ او د دعوت چل تخی چ دعوت بخل کو لسنگ ور کے تبلیغ بخل کو لسنگ کے قرآن بخل کو لسنگ بیان ہے جک سورتن ابتدائی سورتن دی وہ تازن ضلع دلا ذکر دینا مخ کی صورت علق نازل لے اور صورت قلم نازل لے علق کی ترغیب قرآن تا نپو صورت قلم کی تحزیز علی تبلیغ نپو دی دو صورتوں کی تحزیز بے بیان القرآن اور تحزیز علی تبلیغ دے اور صورتوں ابتدائی صورتوں دی مطلب قرآن کریم دا خودن و طریقہ ذکر کئی دارن دا تبلیغ و دا دعوت چل دا تخیج چل دا تبلیغ و دعوت بچنگ کے خجی ربط دا ما قبل سرداد ہے مخ کی صورتن کی رد دا شرکوش بی جمیل اقسام پدی کی ترغیب اور کئی قرآن کریم تا دا پار دا تردید دا شرک مخ کی صورت کی دلیل نقید جنات نا پدی کی ترغیب دے قرآن کریم تا مخ کی تحزیز و پدی کی وائی ان المساج مخ کی ویلیو ان المساج دل اللہ چہ ہر کل جماعتن دا اللہ دا دی صورت کی وائی قوم اللہ وزد شپے ودرے گا داول سرت ترغیب بے بیان القرآن جو قرآن خلق تا بیان کئی خلاصہ سورت ترغیب اور کئی نبی علیہ السلام امت بے قیام اللیل چ قرآن دلولی بے دعوت توحید نہم آیات کے تسلی نبی علیہ السلام تلسم آیات کے تخویف اخروی یہ لسم آیات کے تخویف دنوی دولسم آیات کے اور پاخیرنی رکو کے دا سورت دا اول تفصیل لے امتیاز ترغیب دے بے قیام اللیل ترغیب دے بے قرات القرآن ذکر دا بعض عذاب لکہ ان لدینا انکالن و جہیما اور سورت کی ولس اوامر دے ولس خجی اور تاکیدن لفظ دے ان ناش پک کرتے مقرر راوڑے دے اوامر کی قوم اللیل دویم امر او نقص درم او زد سلورم ورتل پینزم وز کورس مربک اشپگم و تبتل الیہ تبتیلا اوم فتخذہ وکیلا اواتم وصبر علی ما یقولون او نہم وہجرہم حجرا جمیلا او لسم وزرنی والمکذبین اولی الناما ایو لسم ومہلهم قلیلا خجی اور دو لسم رس کا ذکر کئی فقر و مات اثر من القرآن خجی دو لسم فقر و مات اثر منہ سوار لسم و اقیم الصلاة پن لسم و آت الزکاة شپار لسم و اقرد اللہ قرضا حسنا اول لسم و استغفر اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم آخل مزمل مزمل دا نبی علیہ السلام پر نمنو کی یو نم دے مزمل یا مزمل تا دے و جنوائی کہ نبی علیہ السلام تا کل ابتداء ان وحی وشلا حضرت خدیجہ الکبریٰ تا وی زمیلونی زمیلونی ما پٹ کئی ما پٹ کئی ما پٹ کئی زار مانے کمبل واچل اتبر ہمائی راگلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی زام پا جامع کی پٹ کھو خدیجت الکبرہ دا ترزویل ورد ورقی بن نوفل تا و تویلا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے تا چل شوئے دے ورقی بن نوفل دا نبی علیہ السلام تا پوس کئی چو آقی دا وہ غار حیرا کے ناس تو ماں پد سے شکل مانی اوپر اشترا لا اور ماں تے چو حکم مکہ وہی رہتا وہ کز راگ دو جن وہی رہ دل ماں حقیقل داہا کا پر اشترا چکم پا موسیٰ علیہ السلام پا مخیموں پہ غمبران میں وہی رہا اولا وہ کاش کے ذکر جو اندے پا آگا وقت کے چرے خلق دا خلق تا دا مچین اوباسی لنصر تو کہ نصر مؤذرا ما بستا قوی امداد کڑے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی داخل کو ما اوباسی ورقو تو وی آو دغشان مسلال کچن چو مخکنو پیغمبرانو کرلو تا وکرانو تا ام دغشان خلقو باسی نو رب العزت حکم تو کہ یا ایوہ المزمل اعظام پٹاون کے پجامہ کے پاچے گا خلق تا قرآن شروع کا طریقہ رب العزت داخی کہ کل تو قرآن دزدکو واپس زی او خپل قوم تا قرآن بیانے نو کوشش داو کا اولنی حالتو نئی کہ چرستان امک کے چا قرآن نئی بیان کرے نو خلق کی بطور تیری خلق تو مسئلہ نہیں رسید لی نو قرآن و تدشپی شروع کا قوم اللیل دشپی ودرے گا او خلق تو قرآن بیانوا طول اشپا ودرے گا کہ خلق ستڑی نہیں مرگری ستڑی نہیں او مرگری خواہش لری چدا قرآن منگز دکو نو طول اشپا ودرے گا نسبہ ہو نمش پہ ودرے گا کلا کلا د نیم شپې پورې د قران کریم درس او تعلیم ورکوا. بعض وختونه د سوي چې د اوړ شپې وی نوګه درس مکوا. د جمی پښکو کې اوګه درس وکړه دغه ورځ لاندی خلق دمای او د اوړ شپې چې وی نه وی کې خلک ستړي وی خوب ورزی نو اوین قسم نو قلیلا دینه څه کم تو کا اوزر علیه دا قرآن درس کین ورد تیر قرآن ترتیلا قرآن پا قلار قلار بیناو قلار قلار او شلے تلوار مکوا. اول چی کلی تلاری نو خلق چی چونئی نو یا مرگر را جمع شئی من کلیمہ ویو رازی چی دی کلیمی الفاظ درس کو دا الفاظ پدرس کولو کی تاسر دیر خلق مرگری دی آمین مولین طالبان دا طول و یاو دا الفاظ درس کول دا اوڑیر خشیر دی نو الفاظ درس کا الفاظ چی درس کے نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا الفاظ بطب قلار قلار خلق تاوئے داخل و پورز دو ورز و دری ورز و چلو ورز و کی پینز ورز و کی و دا الفاظ الہ صحیح کی تو تلوار نکے سبا چرالے و توی ورنو اگر کلمہ چی من پرون ویلے وار نو آگئی او کس گردان کئی نو چکل گردان او کس چال پازو کی زیدے زوران اوران دا ورانو نو تو تو بیر شروع ہو کار نو چی کلمہ او تدرست کار نو تو کلمہ و بیانو دا کلمہ الفاظ ہم سیکھو خود کلمہ معنی فرض دا دا کلمہ معنی بہت شروع کی خدا لا الہ الا اللہ چھ بیانے نو دا با دیر پا مزمانی بیانے پا دسی شکل معنی بے بیانے چھ دے لا الہ الا اللہ مقصد دخل کو سینہ کی کینی او شلے ارشاد بابا خدای دیو بخی اگر بویلا دا خلق چه ناروا کی دیدی ایا کا نابدو ایا کا نستعین مانن دزده کرده دیدی ایا کا نابدو ایا کا نستعین مانن دزده کرده بی خلق شرک نکی یو ورز از ما خوال را اگر ما تاوی چه مولی سه مالا وی آمین خورا سه کل نشی کوله کل ولی ایا کا نابدو ایا کا نستعین گرا ٹنگو ما بالکل خبر رہا سونیشی کر دے پوئے کم پا دے مانے دکماو پا وقت کے دمانزد ترجمہ خلق رزدکا والا دمانزد ترجمہ ٹول ازدکڑے وا و ایا کا نابدو ایا کا نستعین میں صحیح ہے کل دے کر آسو خبری نشی کر والے خو ما تا یو آیات وخے وچے پدے کہ دا مولین نہیں دا مولین دا نسمہ ماو تویل چې خدای قران کې ویل او تشترو بی آیات سمنن قلیل یم ولې نو زما په آیاتونو پیسې ماخلی وو خو دا غسم شه ده کنه وي تم بم ده یم ولې نو ولا تشترو بی آیات سمنن زما په آیاتونو پیسې ماخلی به مولې چې په اخلاص اوس آمین او مولې دا اوس ما ده پرې ده زه سم سمولې فکر نشم دا رستم غلام قادر ویلو وہی شیخ القرآن مولانا عبدالسلام سے وہی ایا کا نعبدو ایا کا نستعین کی درے گھنٹے تقریر کی اور زب کے درے ورز تقریر کو مدرے ورز عرب کے درے گھنٹے تقریر کی اور زب کے درے ورز تقریر کو ماں داغ تقریب سنگ ہو او پلان کی نیو مور دسے کم ایا کا نعبدو ایا کا نستعین وہ دخر زویا ایا کا نعبدو ایا کا نستعین ودلو چک زویا ایا کا نابدو ایا مجھے سڑے پہ سے تقریر کئی کہنا وہ یاغب کے درے گھنٹے تقریر سے کہ درے ورز مسلسل تقریر کو میں فکر دشا نو خبر ہے سے کہ تو لا الہ الا اللہ دا پقلار قلا بیان ہے تلوار بن کے زڑ بن تنگے وہ شلے کستا ذہن کے دسی جدا علم راخ مٹول کو یو رز مانے بیانو اپ یو رز نہ ورت تیل القران ترتیل قران پقلار قلار بیان ہے دیکھ ب کال یو نیم کال دو کال در کال تیرشی خلق بد مانز مانا ٹول دیکھی د مانزه معنی چې کله خلق اوس دکړه خلق به وروس تا تل ته متوجی شي. زکه دغه امین چې تاو ته منځو خود کنه کلمه یو ته خود را منځ یو ته خود دا خلق د نور خلقو سره مخامخ کیږي. د یو نه ته پوس کې پلانی خانه ته سبحانك اللهم مانو کی او خیر شي کوله زیتا وکم بل وته یا کان عبدو مانو کا غیر نشي کوله زیتا وکم. د امیانو په ذهن کې دار ازي چې دلته څوک دی او د خلقو ته ترجمه کوي یو رتا معنا چانه از دکل پلان کې سړنا زم در زم نو چې د مانزه ترجمه دی اختتام تر سره په دې کې دوه کال درې کال تیر شو خلق علاقه خلق ټول را مات شو. خلق چې راځي په دې لار کې به څوک وته ولاړی ته پوسمه ته کې تاو چرته زی دا ما خام وخت کې ما غستنو کې تاو چرته زی هغه ته به چې ته څه بنوې چې موږ چیر ترجمه کوې نه نه موږ د پد مانزه الفاظ صحیح کوو دا الفاظ به صحیح کولو کې ټول سره مرګري دي مولیان بویا او لاش لاش الفاظ صحیح کوي ستانه و تپوس استادان کې چې استاد چې مولانا سے ته خلق د څخه یرا استادانو د دې امیانو د کلمې او د الفاظ د مانزه څخه غلط را غلط دا ټکو مونو دا خو تر ډیر ښکار کې دا د ټکه فکر دې شو په دې کې چې کله د الفاظ او معنی د مانزه او د کلمې زده کړو په دې کې دوه کال درې کال تیر شوی دی اوس قران کریم ته شروع کا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا پتا مانی یو درن وینا را غرزو درن وینا قران کریم وحید او درن وحید د شپې ول قران بیان د ورځې ول نه بیان ان ناشات اللیل هی اشد و تو اواق و مقیلا د شپې ودرې دل چې دا خو ډیر سخت دی په موافقت کې ولی د سړی توجه بل طرف ته نه آخوان تیره ده دیخوان تیره ده توجه نور زینو ته نه ټول توجه خودونکې د قران ته دا مبلغ او دای چې کوم دعوت ورکوي ټول توجه په طرف دای باندې وي و اقوى مقیلا او د وینا لپاره د شپې حالت ډیر برابر دی برابر حالت د شپې دی ولی آغا بیان ان کے چھ بیان کئی وینا کہ ان کے چھ وینا کئی دا دے توجہ بنور سی زنتا نئی باقی ورزا ان لکا فی النہار سبحا طویلا دا ورز استال پارا مشغل دا طویلا نوگ دا زکا دا ورز بچالا دعوت ورکے چرتا با یو زی کی کلاو بل زی کی یو سل بزی دعوت لا بل بزی بل بزی د شپې د قران کریم شروع کړه ده د شپې ترجمه کې نو د ورځې په دې کلو کې ګرځا په دې علاقه کې ګرځا یو یو تمصله کوا یو یو تا پردن پردن خلق پوهه کوا فردن فردن جرګمان یو خلق له ورځا زاری خلق ته کوا چې تاسو راشي د شپې ترنځ ته ترجمه کوما گورا کل چلی خلقو لدعوت ورکاوو کنا نو دا خلقو قرآن دیو تو خودا دا قرآن طالبان دا شپی رسخت شو نو تبا سکی وزکور اسم ربکا دا رب نم یادوا اللہ یادوا بار بار اللہ یادوا چا اللہ تزما امدادو پا بیان اول دا قرآن کی پا لستر دا قرآن کی وتبتل الیه تبتیلا او جدا شا اللہ تب جدا کے دلو باندے زان لزے کی کینا او بے اللہ اللہ کوا اللہ را بلا اجتماعی عمل کے قرآن بیان آو بیان آو بیان آو تعلیم دے ورکاو خپل شاگردان ہوتا تعلیم واغس شاگردان رسخت شو دسے نہ جاگئی رسخت شو تو دشے نو تبتل الیہ تبتیلا رب العزت انقطاع کا تمام خلق نے جدا شاہ او خلق تو دی مسئلے حقیقت ور سوا چھ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا چھ الہ و مددگار کارساز و حجت روا مشکل کشاو پر درستا دنفع و ضرر والا سوا دا اللہ نبل سوک نشتا سوا دا اللہ نبل سوک دا کارون نشکا ولے خلق بتاب سے ڈرامے کئی وصبر علی ما یقولون خلق جکم خبر کول بدے صبر کوا باقی خلق دے خلاف کئی وحجرہم حجرن جمیلا پری دے لرا پری خودلو خیستاو باندے بالکل مخارفین دا توجہ مکوا وعرفیتو میندے زیغو غای رقیبان آواز سگان کم نکند رزق گدارا اے مرگرے میرے گا دا آواز دا آوازنو دا رقیبانو نا ولی آواز سگان کم نکند رزق گدارا دا سپو آوازنو دا فقیران روڑی نشی ختم ولی وحجرهم حجرن جمیلا پریر دی خلق للو پری خودلو خیستو باندی او اللہوی وزرنی والمکذبین ما دی دروغ جنو تا پریدا چی چا دروغ ویلی دی چا دا توحید خلاف کرے ماو تا پریدا ومحیلهم قلیلا محلت لورکا لغوندکی محلت ورکا چی کم خلق تا چا ڈرامی کئی کم خلستا مخالفت کئی اللہ ویز بے ختم کم پوشلے نو دا دیو جنا سورت دا ابتدائی سورت دے دا تعلیم طریقہ تخی دا درس و تدریس طریقہ تخی اوشلے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آگے والا کلچ زد کلی ترالما ما با الکان تو دشپی قرآن خود اوشلے اور تو پنج پیر پکلی کے بڑاگان بڑاگان خلق بھائی آمین وچ کلک آمین اور دغا بڑاگان بڑاگان بلگی قرآن بخل کو ترجمہ تن خی الکان تو ترجمے ترجمہ مانے قرآن خی داغی وجہ داوا کہ حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آگے چکل قرآن خودن دغ بڑاگان زوانان دغ بڑاگان الکان دے لکان تے قرآن کریم خودا قرآن کریم خودا پوچھولے کوئی ماں چکل قرآن خودا کوئی یوکور چاغی و دیولسم شکرانہ ورکولا نظرانہ بے ورکولا غالک ماتویل چکور کے دیولسم نظرانہ دا فریدینا کوئی ماں تویلا چکور تزما دا کور مکمل چوٹی کا ڈوڑے اور ڈوڑے والا منگ در کہ کور تھا مزہ اور پلوان جب سیرال میں تو چیا بتا کو شکرانے نظرانے پریدے یا کور تھا درزم پوچھو لے مبدی طریقہ مانے آگ الکان داغی کورن اگر سمشو پوچھو لے اور دا حضرت شیخ صاحب چکم اگر زاڑ پخواری شاگردان چی کم کھل تر سرشی ہو محاقی بخپل در سنم دسی دشپی کول آن پا مرور دا زمانے سا چی زمانا کل اگدش دغش یو خلقو کی یو ذلی انقلاب را گئے بے دشپی مکو بے دو رزی کوا بے خلق دون پاری داری چی دا قرآن محبت اسر رے نو دشپی نا بے ورزی تکا خوشو لے خبر امانی بیا د شپیم بیان کوا د ورځم بیان کوا اشاره دیتا دا چیز خلق دا سماولو چی طریقہ چین و سماول دا دی خلق رازی با قرآن مانی او قرآن تا دا شپی بیان کا نو اللہ و یا ایوہ المزمل او زان پتاون کے پا جامع کے قوم اللہ دا شپی اوچت شا دا شپی پاسے گا دا قیام اللیل دا فرض دے یا نفل دے کہ فرضو نو پا زان لے پیغمبر علیہ السلامو کہ پا مخینو پیغمبرانو پا امت مانیم دے خجی جواب دا دے چھ فرضو یو کال اللہ تخفیف راوستا روز دا پدے شلم آیات مانی تخفیف را گئے فکر دے شا دویم قول دا چھ تر لسو کلونو پورو بے تخفیف را گئے یا تر پینزو منزونو دا پورو چھ پینزو منزونو پرسونو بے تخفیف را گئے بے سہولت اللہ راوستا یا یوہ المزمل اوزان پٹ ان کے جام کی قم اللیل ودرگا طولش پا ودرگا اللیل کی علی پلام استغراقی دی طولش پا قرآن بیانوا چی دشپی گورا خوب ہونکی دشپی را پاسی گا قرآن کریم شروع کا اللہ قلیلا مگر لغندکی معمولی غندکی اس ترگی پٹھاوا نسب ہو ودرے گا دش پہ نسپ ہو نمش پہ ودرے گا شپ نمکا نمش پہ بیان تو ودرے گا دا قرآن کریم تعلیم تو ودرے گا او نمش پہ آرام کوا او انقص منہو یا کم کا دے نمش پہ نا سلس یو ہی سچرا پدے کے ودرے گا دوئی سے خوب کوا اوین قس من ہو کلیل یا کم کرا گنی مینا کلیل لگوند کے اوزدا لے یا زیت کب دے باندھے بدینی ممانے دو سے خلق تو بیان کوا او یو سا کیا آرام کوا قرآن کے بیان نو سنگ بے بیان منڈ مو قرآن کے اب ہوشل خبر مانے یو امام پس میں تراوے کا بولے ہوشل یہ پنچ پیر کی ہو جماعت دے پوچھو لے ختم رزو منگ لاڑو ختم سار دا ختم دشپے لاڑو امام رو رہے ہو ڈبلے ہونے بولا امام دے سے سو رہا اسپنگ گرے وہ مال داشے وقت تک کہہ دے پورتا کہہ دے نشی وہ صحبان مبین ہو پکر دے سے بس کتا کہہ دے لے پورتا کہہ دے پارا ازمرے و ازمرے چکلا تراو تو چل گل کا تراوی پھوکڑے وہ مین تک ماں رب دیکھو کے تراو سر سی دام سو شرم فکر دس بس دک مان پوچھے دک میں پوچھ دوں اس مان پوچھ دوں پوچھو لکھا برا مانے اور نب منس ویلی دی نمرو کو نس جی دکھو یو آپ فکر دس خبر تھا خجی نرب العزت ورتل القرآن ترتیلا قرآن کریم پہ قلار قلار بیانوا قلار قلار مانے دا قرآن کریم الفاظ جدا جدا ویوا دا قرآن کریم دا ٹکی ٹکی مانا کوا دا ٹکی ٹکی مانا کوا سڑی تو مانا ذکر الس دکی گی کہ دے سڑی تا دا ٹکی ٹکی مانا وہ کے اوشلے او چکل ٹکی ٹکی مانا وہ کی نو دا امین خلقم دا قرآن شز لکولے یو تحقیق دے تحقیق جدا حیثیت لری تحقیق دا علماء سے حیثیت لری تحقیق دا مفسرین و کار دے دا اوچت و مجتہدین و کار دے یو دا قرآن کریم الفاظ و مانس دا کولی نو دا تب قلار قلار بیان کا ورتیل القرآن ترتیلا فقلار بیان و قرآن لرا ترتیلا فقلار قلار بیان و لسرا فقلار لستل کا و دا قرآن فقلار قلار لستل اسرا خوشلے تفسیر جامع البیان وی ترتیل دیتا نوی چه کلسٹ یو طرف تا روا و کلسٹ بل تر ربا جا قارے نہیں کنا کلسٹ یو طرف تک گئی کلسٹ بل تر تک گئی خوشل خبر مانی ویزل موعودت سئلت سئلت بے سئلت بے کوگ راکو کی نا نا دسے نا وشول خبر مانی دے ترتیل نوی چی سڑے کلو تا چٹاڑی کلو یو طرف کلو بے ترتیل نوی تفسیر جامع تفسیر جامع البیان پا دی موجودہ مصرین و قارن مانی رد کڑے رے وشول خبر مانی چی دے ترتیل نوی ترتیل دے توائی چکل لفظ وے نو صحیح ددے لفظ صحیح مانو کا وشول خبر مانی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ دے الفاظ بے قلار قلار مانو کا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دے لفظ بے جدا جدا مانو کا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فقلار قلار بیان و قرآن لرف قلار بیان اول مانے او دشپی قرآن کریم زکا بیان کا انا سنلقی علیک قولا سقیلا یقینا من را گزارو پتا مانے را غرزو پتا مانے قولا سقیلا وینا درنا درنا وینا را ولپ دی قرآن کریم کی احکام دی دی قرآن کریم فرائض دی دا دی قرآن کریم کی ذکر دا حلال و دا حرام دے پا دی قرآن کریم کی بیان دا منافقان دے دا قرآن کریم سقیل دے پا کافران مانے دا دی قرآن کریم برداشت ہر سڑے نشکولے دا ہاو سڑے دی قرآن برداشت کئی چا اللہ و مکمل توفیق ور کی نفس اللہ مزین کی پا توحید مانے آغا سڑے دی بیان شکولے چا اللہ ثابت قدم پاتی کی یا سقیل لے لے قرآن کریم زکر دی قرآن کریم وزن پتل دا میزان کی دیر درن دا دیر درن دے کل چپ میزان کی دا تل لے کی نو تولے دیر درن دے انا سنلقی اقنم را غرزو پتا منی وینا درن دشپی والی دعوت ورکے ہیں دشپی والی تعلیم کے دشپی والی قرآن بیانے ان ناشات اللیل ہی اشد و تو اموق و مقیلا اقنن ودریدل لشپی ناشعا ودریدل اقنن ودریدل لشپی دا سخ دی و تو انف موافقت کی دا دی دا سم موافقت لیر سیدے ولی دا خلقو توجو بل ترتن دا طول توجو مبلغ و معلم ترا و اقو مو ڈر برابر قیلن پوینا کی ان لک بے شکستا پار پورس کے سبہم طویلا مشغل ڈر اگدا سبہم طویلا فراغم طویلا ستا پار فراغت دے دنیا کارونو کی زکر دورز بعد دنیا کارون لٹے ندشپی خلق لقرآن کریم خیوا یا دورز کل خوب کوا بدن لراحت ور کوا دشپی با عبادت تا تکلے دشپی با کلک ولاری یا دورا جستا پارت تا سروب دے اولی دل راولی دل لیستا پا شواغی لوکی این لکا یقنان ستا دا پارا پا دیوراز کی سبحان طویلن اگا مشغل دا اگدا و کلچه قرآن بیانه کلچه تعلیم خلق لورکه و ذکور اسم رب بکا یا دو نم در ربستا در رب پنم مانیم دادوارا و تبتل الیه تبتیلا او جدا شاد اللہ پا ترب مانی پا جدا کی دل اسرا دسی حالت دستائی جیت یکی واز اللہ تولاڑی زکر رب دم اشرق و دم اغرب دی لا الہ الا ہو نشت مددگار سوال اللہ لونی سی اللہ لوکیلا زموارا تاب سی بخلق پرا پی گنڈا کئی ستا بخل خلاف کئی صبر کا و پاغ سمائن دا خلق کم وینا کئی و حجرهم حجرا جمیلا و پریدل و پری خودل و خیستا و باندی دا خلق و پوینا گانو دا خلق و پرا پی گنڈو بسی اس پر وامساتا کلب و ای دان منی سیب کلب و ای دان منی دان منی دا خبر پریدا و زرنی پرید مال را و المکذبین او دروغ جن خلق پرید مال را او دروغ جن خلق پریدا اولین ناما چه خواندان دا مالداری دی غمالداران خلق جستا خلاف کی دا خلق ما تا پریدان پوشل خبر مانی وزرنی پریرم آدھر والمو کذبین و دروغ جن خلقا آغا دروغ جن خلقا اے نبی جستا خلاف پیدا خلق ما تا پریر اولی ناما خواندان دا مال داری دی پوشلے دغ مال داران خلق جستا تکذیب پیدا خلق ما تا پریر اللہ وی چی زیونی سم زیونی سم وزرنی پریر مال رول مکذبین درو جن خلق اولی ناما خواندان دا مال داری خواندان دا مال داری او من قتل اغ خلق چا د توحید و سنت خلاف کڑے زمن خلاف اکڑا خلق اللہ بالکل ختم کری دی من دے ملک کی دے زی کی توحید و سنت خلق تو خود قرآن خود وہ کم سڑی چے آواز ازلیو چتکڑے دے خلاف اکڑے دے ناغ دوبارہ لا آواز تن دے جوڑ شوے دوبارہ چ آواز کاو راغے نمخ کے خدای ختم کرے دے یوزلے ز د پیشمنی مال نرست ناستے ما یو سڑے پ لوڈ سپیکر ما لگے دے زمان و ماخلی او کنزل کئی پ لوڈ سپیکر ما کنزل کئی خیر ما منزو کر مانزو رس باہر تے سی ہوا تلم شو تلم خوام دے سے لگے دے مسلسل او شولے بس مسلسل لگے دے وہی اخیرنی پیسلے دا وکڑا چہ دا مولا ونن میں سے لبوزو پخرب سورو مخبر تورو او تو چہ دا موزیر نے دی موزیر نہ مخلاص کا او کاغی ماب کے مو دے جمعے سے بولے ماب کے دا غ سلم دا یو تقرر دا یو دا دی تقرر نے روسا بیا بل تقرر نے کرے ہم دا یو رز بیانو اللہ علیہ یو معمولی کو نجاشکا ورکلا چھو ورکلا بے بل تخریطا دے وزیار شوئے وشو لکھا ورمانی کل چھل یو سڑی دا توحید والا دا سنت والا خلاف ہو کھو ذہن کے دار آولا چھزان میں غرق کا فکر دا شو اللہ وی وزرنی پرید مالا راول مکذبین اگر درو جن خلقا دا درو چھوائی دا خلق ماتا پرید اولین ناما خاوندان دا مالداریو وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا مُحْلَتُ لَوَرْكَ لَغْوَنْدَكِ لَغْوَنْدَكِ مُحْلَتُ لَوَرْكَ اللہ ویسے برابروں میں کنا ولی اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَهِيمًا منگ حاق تقریرنا اوریدلی دی چی پیسلے پا لوڈ سپیکر مانے کولی چی دا ملا وجنو منگ حاق تقریرنا اوریدلی دی منگ او تا وگی خیو وگو تمائی خیو از ما فا بارا چی پیسلے کولا چه دا مولا وجنو من او من دا یو کن دا وجن دا یویس پا گید وجن کن نوشو سیزل ہے خو سپا گا وجنو وشو لخوا برمانی اللہ وی ان لدینا انکالا و جہیما اقنان زمان سر اتکڑی دی اتکڑی اتا چو و جہیما نو گرمائش دی وشو لخوا برمانی ان لدینا انکالا و جہیما یقیناً زمان سر انکارن اتکڑی دی و جہیمنو گرمائش دی وشل خبر مانی زمان اولنو مرگرو کیو مرگر دا اوش چراغ دا دی ناس پی وشل دا اولنو مرگرو کی دی زمانگا کل چه زری کلی ترالو ما نو یو کس ما ترازی ما تاویی چه گورا دا دی سر زب تعلق نسا دی خام مالوالی صاحبا وی دا سر پنج پیره دی درس قرآن شروع کو دا بر قرآن نہ پاس دا بر ٹول کلی واپس برا گئے نہ تریے پورے خل خاموش ناچتی قرآن قرآن بیان جی یا آگ وقت جو چاندی کلی قرآن نش بیان بولے اس کو الحمد للہ ہر جماعت کے ادرے گا ہر جماعت کے لا لگتا ہر جماعت کے قرآن بیان ہوا تا تب ہی سو گگ نہ کہ قرآن میں بیان ہوا وشو لخبر مانی زکا اول وقت نے چوپ دی کلی کہ دا انتہائی سخت ہوشول دیکھن دی جماعت کے مایو تقریر کا ہو مات سے مرگر ہوئے لا وہی پیسہ لکھل کو دا کر لے تقریر تلک وگ نگلی زما فکر دشا زما سے مرگر اس پہ خبر کے دے دے مرگر رہتے تو بیان کے اور زبردست رحم او کو ماں تیوال ان ماتا سے مل مانی ہوشو لکھا برا مانے او نور خلق جان سے نہ بوزو کل چ فرض منظوش ہو ماں مرگر تیور تو پردش ہو اعلان بہو کے دا فرض مانگو چاہو اچر سے امام تیور کھینا کھینا اور دمانے بل دے پاسے دلے امام ویلو خلق تا چ گورا دی مولا تخیر تا کینا نہیں بس نور نمونے خلق نہ کھلی خلق داخلی از چ سنگ لگے ہم دسے خلق کوئی نو دی و جنا چکلا اگے ویل چ سوب کینا نہیں نو کلا چ سلام دا ویتر منگا وکڑا نو استاد سماتے ویل چ زخو نکال ازم مر ڈیرہ خلق خلق ټول پاس یو انزری اشپک کسان تا مخی تا کیناس اغم دسے کیناس بڑا گائن دی لگے روستے گوندی ویتر کولو پا خلار مانے دا تادر دسے دیجا کیونی دیجا کی او پا دوخ پوائن دسے کیناس اوچات گوندی چھے وز وزو دا خیر اس خلقو طول ہوا تا جماعت نبار ما چھے تقریر شروع کو یو لس منٹا چھے میں تقریر کن داخل جوخ کیناس دا لس منٹا روستا رو رو خلق راماتے دار آماتے دار آماتے جماعت بیرتا مکمل دکش لیکن لسپیکر لسپیکر نو لسپیکر کو مکمل باندھو خلق ٹول کے ناست ما تقریباً سے گھنٹہ تقریر ہو تو گھنٹے تقریر نہ بس منگتے روان شو اگر پاتے فکر دشو اللہ و ذرنی والمکذبین قول انما ومهلهم قلیلا و ذرنی اللہ و ما پریدا والمکذبین دروغجن خلق تیم پریدا قول انما تیش خاوند مالداری دی وما هلهم قليلا مهلت الورك لغوندكي ان لدينا ان كالم وجهيما يقينن زما سران كالن اتكلي دي وجهيما وغرمائش ته فکر دشو زما سے گرمائش ته جي گرمو مداخل گرمو ما ان كالن اتكلي لا سري زين سما ان لدينا ان كالم وجهيما يقينن زما سران كالن اتكلي دي وجهيما گرمائش وتعاما او خوراک دے زاغ غصت ان خاون دن خطلو دسی خوراک بولوار کم چاگو بے تیری گینا و عذابا علیما عذاب درناک دے پا آغو رضی چوب جرقی داز مکہ غرنا وکان تل جبالو شو غرنا کسیبا محیلا یو دیرے را بیدن کی کسیبا دیرے دشگی محیلا را بیدن کی یقیناً من لے گلے تاست رسولاً استاد شاہدن بیان ان کے پتا سمانے لگا سنچ میں لے گلے فرعون تا رسولاً پیغامبر نا فرمانی کلے فرعون تا رسول پا خزنا و خزن و بیلا منگنی ولی فنی ولی سخت و بانی و بیل سخت سرنگی بتا سبت شہین کا فرطوں کو چرے تاسو انکارو کداغی و رزنا چوب گردی ما شمان شیباً بڑاگان یجعل الویلدان شیبا دس ورز دا چوب گردی ما شمان بڑاگانا دا با کم وقت بڑا گان کی گی اللہ و آدم علیہ السلام تا یو اعلانو کی قم پاسے گا فباس باس النار پورتا کئی وڑل جہنم تا آدم علیہ السلام بوئے کم فی کم اللہ سمر خلقو کی سمر خلق ورو غرزوم اللہ بے پزرو کی یو سڑے پریدو دا یو کم زر طول وروارتوام طول وروارتوام کل چ دا واز واوری نو یوم یجعل الولدان شیبا پہا غورز مانے چوب گردئی ما شمان در بڑاگان طول بس پنگیری شی حالت بے گڑوڑ شی السماو منفطرن بیه اسمان برا غرزیدن کی دوادد اللہ مفولن پرکلے شوی انہا جی تذکرہ یقنن دایاتن جکم ولست لے شدہ پندے بد چاچ خوشی ادنی سکھ پد رب تصبین اللہ را اقنان سارا پویگی انکا تقوم اقنان تا ادری گیا درانج دے دو ہی سے دشپے و نسبا و نمشپا و سلوسا و دری مئیسا و یو اڑل دا خلقنا ماکا جستا سر دا واللہ واللہ یو قدر اللیل و النہار اندازہ کئی دشپے و دور جالے ما اللہ کا فضل اللہ توسوہو طاقت چرین اللہ رجو طولش پے فتابا لیکم پس آسان والے را و اسپتا سمانیم وصول لے آغا چا سامید قرآن نالے ما اللہ پوئی گی انسے کونو انشاندارے جا چه سوی کون حضر ده چی بستا سن مرد دا بیماران نور کسان بیزی و پدیزمان کی طرف کئی فضل اللہ نور کسان با جنگ کئی دا اللہ پلا رکی فقر اولو لیمات سر منو آغت چی اسان ویدی قرآن نا لن لن تلاوت کیو لن سورتو نوی واد سمت لو چی پا جمع ما نکلو و لالی نو خلقو دا لنده جمع کو چی خلق تنگی گینا واقعی مصلا پابندی کو دا منظور کو زکاة ورکوی زکات لرا ورکی اللہ لرا ورکوی خیستا واغا چی تاسو مخی کوی دخول نفسون بارا من خیر انسی نیکی بیا مزر پنیز در اللہ مانی و خیر اندا بغوری و آزم اجرا دیلو و پیتبار در سواب سر و استغفر اللہ بخن و غاید اللہ نکچی را تقصیر دن شوی بشک اللہ غفور و رحیم بخن کے مہربان دے تفریح ترتیبا و نزولا دا مزمل نرست دے ترتیب کی چلور آوید ہے اوپ نزول کی چلورم سورت دے ربط ما قبل سردا دے مخی سورت کی ترغیب الی القرآن پدی کی تحزیز علی تبلیغ دے چی قرآن دزدک انو اس پورت شخل گتا قرآن کریم بیان کا مخی حکم اوپ صبر باندے وصبر علامہ یقولون دلتم صبر ذکر کی ومایات کی مکہ سلم آیات کی ویلی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجیدوه دلتوائی قوم فانذر یا مکہ کی ویلی قوم اللیل نو دلتوائی قوم فانذر خلق لیر ورکا مکہ تخویفی اخروی و مختصر پر ایک تفصیل لی دعوت سرت تحزیز علی التبلیغ خلاصہ تحزیز علی التبلیغ تخویف اخروی زجر مورزین قرآن تا او بے تخویف اخروی یو جواب دے استہزاء مشرکین ہونا بے شواہد ذکر کئی پا صداقت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بے تخویف اخروی سرد علت دا عذاب نا زجر دے طول مورزین تو صداقت دے کتاب امتیاز سورت ممتاز دے پہ تحزیز علی تبلیغ اور سورت کی شپگ اوامر دی دا اول آیات نہ ترم آیات پورے اور پہ سورت کی احوال دا منکرین بیانائی کہ منکرین دا قرآن نہ سنائی دا غی احوال اور سبب دا عذاب دا جہنم ذکر کئی کہ جہنم تو جہنمین ولی لارا لگا سنچی او سڑے قرآن کریم زدکئی نو دارنگی خلقو تا تبلیغ او دعوت امور کئی تبلیغ او دعوت او داد قرآن کریم نو جدا چیز ندے او پکار اندسی ندی چه ده تبلیغ و ده دعوت و ده قرآن پا والا پا منز کی عداوتی نه نه ده قرآن خودون کی خلق چی دی چه ده توحید و ده سنت زدکون کی خودون کی دی نو ده دی خلقو او ده تبلیغ و ده دعوت پا منز کی دی عداوت و دشمنی نی کم مقصد چه دا قرآن کریم دے نو آغا مقصد دا دعوت تبلیغم دے نو دا دعوت تبلیغ او دا توحید او دا سنت دا قرآن دا خودون کے اس دکون کو دے مقصد یو دے دا ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمان دا دکان پتہ یاد ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ